राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 मार्च 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे भीनासर बीकानेर में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोगों की यह धारणा है बहुतों की कि पारमार्थिक उन्नति करने वाले परमार्थ विषय में तो वो कुशल हो जाते हैं, अगाड़ी बढ़ जाते हैं, ठीक, परंतु व्यवहार में है वो ठीक नहीं रहते। और व्यवहार में तत्परता से काम करने वाले पारमार्थिक मार्ग में नहीं बढ़ सकते। तो ये दो मार्ग है, व्यवहार अच्छा करो तो पारमार्थिक सिद्धि नहीं होगी, और पारमार्थिक सिद्धि करोगे तो व्यवहार पूरा ठीक नहीं होगा। ऐसी एक धारणा लोगों की बनी हुई है। इस पर मेरा विचार है कि व्यवहार में सच्चाई से करे उसकी भी बात मैं नहीं कहता, पर जो आजकल व्यवहार कर रहा है, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो आज व्यापार कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, घर वालों के साथ व्यवहार होता है, परिवार वालों के साथ बर्ताव होता है, इसमें केवल बर्ताव करने वाले हैं, व्यवहार सीखने वाले हैं, उनका व्यवहार बढ़िया नहीं होता है। और पारमार्थिक रुचि वाले आदमी उस व्यवहार में भी चतुर होता है और परमार्थ में भी चतुर होते हैं। मेरी एक वर्षों से धारणा है, मैंने देखा है और मेरे को प्रमाण मिलते हैं, कर्मों के करने में बढ़िया होगा काम करने में, आपस के व्यवहार में बहुत बढ़िया व्यवहार होगा, व्यापार अच्छा होगा, सत्संग करने से आदमी की बुद्धि का विलक्षण विकास होता है और उससे लाभ होता है, विशेषता आती है। ये बात मैं मानता हूँ, वर्षों से मानता हूँ, को 50-60 वर्षों से, कोई महीना दिनों से नहीं है, और मैंने देखा है, अनुभव किया है। परंतु लोगों की अभी तक ऐसी धारणा बहुतों की है कि भगवान भजन ध्यान में लगोगे तो वो व्यवहार में भोंद हो जाएगा, सफा क्या करेगा, वो तो व्यवहार को जानेगा ही नहीं, और व्यवहार को जानने वाले पारमार्थिक में जा ही नहीं सकते। तो व्यवहार में लगे हैं, आजकल का व्यवहार, आजकल का व्यापार, आजकल की नौकरी, आजकल की हिस्सेदारी, जो काम करते हैं वे परमार्थ में क्या प्रकार, व्यवहार में भी नहीं जाएंगे, परमार्थ तो असंभव उनके सामने। तो वे आज जो व्यवहार हो रहा है बहुत रद्दी व्यवहार हो रहा है, इससे बहुत पतन होगा। और मेरे को दिखता साफ कि जो स्थिति है उसकी बड़ी भारी हानि हो रही है, और अगर हानि क्या होगी जिसका भगवान ही जाने। मेरे अनुमान से ऐसा मालूम होता है, मैं भविष्य जानता नहीं हूँ, क्या होगा कल, क्या होगा अभी पास एक घंटा में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आज जो चाल चल रही है इससे भयंकर मारकाट होगी, जनता नष्ट होगी, क्या धन नष्ट होगा, चाल है उस चाल से। राज की चाल है, प्रजा की चाल है, इस चाल का भयंकर नतीजा निकलेगा, ऐसा अनुमान होता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आता है, ये अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां च व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। जहाँ अच्छे योग्य है उनको तो अच्छा काम नहीं मिल रहा है, और अयोग्य है उनको काम मिल रहा है, पूज्य है उनका तो तिरस्कार होता है, और जो नीचे आदमी उनका पूजन सत्कार हो रहा है, उनका आदर हो रहा है, जो वास्तव में काम कर जानते हैं उनको काम मिलता नहीं है, और जो नहीं जानते हैं उनको काम मिल रहा है, ऐसा व्यवहार हो रहा है, बड़ा विचित्र व्यवहार हो रहा है, ऐसा दुनिया में ऐसा व्यवस्था हो रहा है। मेरे को भी आदि मिलते हुए कहते हैं, मैं विशेष जानकार नहीं हूं, ना मेरी शौक है, पारमार्थिक विषय तो मेरी शौक खुद की रुचि है, इधर तो मेरी लगन है, और व्यवहार में मेरी लगन नहीं है, राजकीय कामों में मेरी लगन नहीं है, परंतु लोग सुना देते हैं, व्यवहार में आपके व्यापार आदि में सुना देते हैं, तो उनसे मैं देखता हूं इसका नतीजा बहुत खराब होगा। काम करने वाले कारीगरों से मैं मिला हूं, जो मैं जाकर नहीं मिला हूं, मेरे आ जाते हैं और मिले थे कहते हैं, बिना पूछे कह देते हैं, कोई नहीं पूछ भी लेता हूं बहुत थोड़ा, उसे मालूम होता है नतीजा बहुत खराब होगा। एक दो बात बताऊंगा आपको, याद आके जोर बता दूंगा। जैसे सरकारी विभाग है, जिसको आप डिपार्टमेंट कहते हैं, वो अलग अलग विभाग है, उनमें वो काम होता है, वो करते हैं, उसमें जानकार आदमी है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि है कि जो हरिजन है जगह पैदा नहीं, उनको ऊंचा उठाना, ये उद्देश्य है, ऊंचे उठाने से उनको तनख्वाह उतनी दी जाएगी जितना वहां अच्छा काम जानने वाला दी जाएगा, उतनी उनसे कम नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको ऊंचा उठाना है। तो वह काम करने वाला आदमी मेरे से कहा है कि हमारे पास मार करेगा, तनख्वाह तो हमारे बरोबर पाते हैं, यार काम जानते हैं नहीं, न जानने पर हम चेष्टा करें तुम सीख लो, तुम भी सीखते नहीं है, क्यों सीखे कि बिना काम किए भी इतनी तनख्वाह मिलती, क्यों सीखे, क्यों मेहनत करें। एक भाई ने कहा मेरे को, हम कहते हैं उनको, अरे तुम काम करते हो, तनख्वाह तुम हमारे बरोबर पाते हो, तो तुम ये काम सीख तो लो, तुम सीखते नहीं, करते ही नहीं, ये काम अनागानी करते हैं। मैंने एक भाई से सुनी बात सुनी, तो वो एक ऑफिस में काम करने के लिए गया, पढ़ा लिखा हुआ आदमी गया, तो वो आदमी वहां पूछने लगा अपने को, इस विषय में मैं काम करूं आपका, तो पूरी बात याद नहीं है, परंतु उन्होंने क्या किया, तो वो बैठा तो उसने कुर्सी अपने सिरका करके उसी पर बैठ गया, तो कैसे अनफिट है, कोई काम का नहीं आदमी, ये कोई आदमी काम का नहीं है, ऐसे कर निकाल दिया उसको। आप नहीं समझे होंगे, समझा दो, अपने आप से कुर्सी बैठे तो वो आदमी खराब, वो अनफिट, वो क्या है, अनजान, यार मूर्ख, यार तुझे आओ कुर्सी लाओ, तो वो आदमी अच्छा, मेरी दृष्टि से बहुत नुकसान की बात है ये। मैंने साधुओं को देखा है, गृहस्थियों को देखा है, सत्संग करने वालों को देखा है, काम करते हैं पर हम दूसरे से कहते नहीं कि तुम काम कर दो, ऐसा कहते नहीं। अब इस बात का हर एक आदमी ख्याल नहीं रखता है, मेरे को काम पड़ा है ख्याल रखता हूं। एक संत ने एक बात बताई, वो बद्रीनारायण गए थे, बद्रीनारायण गए तो वहां पर एक साधु मिला तो उसे साधु के अंगुली की पीड़ा हो रही थी, तो उन्हें सज्जन ने कहा कि महाराज आपकी पीड़ा है या अस्पताल है, उसको जाकर आप कह दो तो वो मलम पट्टी कर देगा, पैसा वैसा रखते नहीं उस साधु कुछ भी, वो मलम पट्टी कर देगा। उस साधु ने उत्तर दिया, इस बात को समझने वाले आप में कम होंगे, तो सब है तो बहुत ही बढ़िया बात, आनंद की बात है। अब उसकी बात बताऊं, वो जो साधु ने उत्तर दिया, वो उसने दिया उत्तर कि ये पीड़ा तो मैं सह लूंगा, तू मेरा इतना काम कर दे, तल्लीन फट कर दे, ये पीड़ा मेरे से सही नहीं जाएगी। अब इस बात का कितना समय वाले हैं, मेरे पर इतना असर पड़ा कि साधु असली साधु हुए। वो क्या समझा, मानो पिया कह दी कि मेरे तो किसी को अपने कहना कि तू कर दे ये काम, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। मेरे को भिक्षा दे दे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। जाकर राम आवाज कर दी, दे दो दे दे, चल दिया। ये हमारे साधुओं की रीति है। आपके साधुओं को बर्ताव को आप इतना जानते नहीं है, आप क्षमा करेंगे, माफी मांगता हूँ सबसे। मैं साधु क्या है, कैसे है, संतों के तो रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार से भीतर उल्टा था है। तो वे समझ नहीं सकते कितनी विलक्षण बात है। अब ऐसा आदमी का अनफिट होता सर्वथा, जिसको मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ, वे तो आज के जमाने में रद्दी है। जो रद्दी है वे आदमी अच्छे हैं। अब नतीजा क्या होगा, आज हरेक विभाग में ऐसी मुश्किल हो रही है, घूसखोर भी काम ही नहीं होता। हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी, उन्होंने इंक्वायरी में इंक्वायरी, कोई कोई बात पूछो हमारे को, तो उन्होंने पूछा मेरी एक बात पूछनी है, बिना घूस काम कौन सा ऑफिस है आपका जो बिना घूस काम होता है। ऐसे हो तो इन्होंने अरे पूछो सर इंक्वायरी है, पूछो कोई कोई बात पूछ रहे शन का, तो पूछो। बड़े शत्रु थे तो पूछा कि बिना घूसखोरी का जो काम होता है वो ऑफिस बताओ कौन सा है, तो हंसने लगे बता नहीं सके। अब इसका नतीजा क्या होगा, कितना तो दुनिया को दुख होगा, कितना पैसा खर्च होगा और कितना समय खर्च होगा। आदमी ने क्या जाकर शिकायत की है, उस शिकायत का महाराज नहीं मिला उत्तर, ठीक तरह से होता तो मिला नहीं। वो कहता है मेरी ऐसी बात है, आप फाइल में से हमारे वो कागज निकाल दो जिससे कि मेरा मुकदमा आगे बढ़े और मैं जानू। नहीं निकला, अंत में विचार हुआ कि रुपये दो कुछ तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब हर एक रुपया दो, दस दो, बीस हो, पचास हो, सौ, दो सौ रुपया दे तो करेंगे। जहाँ काम करने वाले हैं उनके पास जाओ तो कुछ कुछ दे तो काम होगा। गाड़ी का टिकट नहीं मिलता बिना घूस खरी के, अब ये क्या दशा होगी देश की, ये बात हो रही है। अब उसमें जो घूसखोरी न ले वे आदमी की दुर्दशा हो रही है। आज नौकरी वाले कहते हैं कि हम करें क्या, ऊपर वाले घूस खाए नीचे वाले घूस खाते हैं, बीच में कैसे बचे। वे कहते तुम भी कमाओ और हमारे को दो, घूसखोरी से कुछ तुम रख लो कुछ हमारे को दो, पहले मूर्ख हो तुम, ना तो तुम खाते हो ना खाने देते हो। एक बात याद आ गई, आप लोगों से संतों से सब क्षमा मांगता हूं, माफी मांगकर बात कहता हूं। जो कोई विरक्त होता है, त्यागी होता है, रुपया नहीं लेता है, उसको कहते हैं कि ऐसा है जब अरुआ खेतों को खावे न खावा दे, खेत में अरुआ होता है ना, अरुआ खेती करना जानते तो क्या अरुआ क्या होता है पता नहीं। अरुआ मानो खेत की रक्षा के लिए बीच में खेत में एक पुतला करके खड़ा कर देते हैं, काली हांडी सर की तरह है और चोड़ा पहला दिया ऐसा निश्चित आदमी है तो वो हरण आदि से रक्षा होती है। तो उसके लिए कहता है जीवन जस नहीं लेत, पहला याद नहीं आया, एक क्षण याद नहीं आया। वैसा आदमी है वे ना तो काम करते हैं ना जीवन जस नहीं, जस भी नहीं होता कमाणी भी नहीं होता। जब अरुआ खेत को खावे न खावा देत, वो अरुआ होता है ना तो खाता है ना खाने देता है, हरण को आनंद नहीं देता और खुद खाता नहीं। इस तरह से पैसा त्याग वाने वाले को साधु कहते हैं कि खेत का अरुआ है ना तो खुद खाता है ना हमारे खाने देता है। अब ये जहां साधु समाज की दशा है और व्यापारी समाज व्यवहार नौकरी करने वाले ये दशा है, इसका क्या दशा होगी। और मनुष्यों में लूप लगाओ कि बस ऑपरेशन कर दो, नसबंदी कर दो, दवाइयां दे दो जिससे आगे मनुष्य पैदा नहीं हो, तो जो पैदा करने वाले हैं, व्यापार आदि जानने वाले हैं, उनको तो नष्ट कर रहे हैं, और जो बिना कारण बैर विरोध कर नाश करते हैं उनको बढ़ा रहे हैं, तो वो वंश तो बढ़ रहा है। और जो बुद्धिमान हुए हैं, मैं कहता हूँ पक्षपात नहीं करता हूँ मैं, मेरी जान में हो जाता आप माफ कर देना। हमारे देश में ऋषि मुनि कितने विलक्षण हुए हैं, उनकी बातें लिखी हुई समझने वाले आदि कम है, इतने विलक्षण हुए हैं, तो हिंदू समाज में भारतीय जनता में जो वास्तव में वैदिक संस्कृति वाले जितने पुरुष हैं, इनमें इतने काम ऊंचे ऊंचे जानने वाले हैं जितने दूसरे समाज में नहीं है। मैंने ये बात सुनी है, आपको पता हो तो पता नहीं, बहुतों को पता नहीं है, विदेश में जो वैज्ञानिक है, ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिक, उन ऊंचे वैज्ञानिक हिंदुस्तान के आदमी है, हिंदू आदमी है। डॉक्टरों में ऊंचे ऊंचे डॉक्टर है हिंदुस्तान के हैं। वहां काम कल कर पूजा आगे जानने वालों में अच्छा अच्छा आदमी हिंदुस्तान के हैं, हिंदू रूप है। अब वे बाहर जाकर के काम करते हैं या सरकार उनको कोई आदर नहीं है, बिना बाहर जाकर काम करे। अगर उन आदमियों को अपने लाया जाए तो कितना काम हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या के नहीं, बहुत बड़ी माथे वाले आदमी हिंदू है, यहाँ आदर नहीं है कि वो वहां जाते हैं। अब जो अपूज्य त्रिपूज्यन दे, जहाँ आदमी रद्दी है उनका तो आदर होता है, सत्कार होता है, और जो पूज्य है, आदरणीय है, जानकार है, उनका निरादर होता है, तो क्या दशा होगी। हमारे साधु हम बतावे आपको, ये तो दूसरों की बात है, हमारे घर की बात बतावे। हमारे साधु हमें, मैं माफी मांग लेता हूँ संतों से, दूसरों से भी तो संत है ही नहीं जाति, पर तो भी माफी मांग लेता हूँ, क्षमा करेंगे वो मेरे पर, संकोच होता है कहने में, मन मन में आगे कह देता हूँ। बड़े महंत आ जाए और हाथी की सवारी पर आ जाए तो उनका बड़ा आदर होगा, लोग सोरी बड़े महाराज आए हैं, बड़े महाराज आए हैं, बड़े महाराज आए हैं। साधु भी चाहे ठिकानदारी है, ठिकाने वाले आदमी है, और साधु विरुद्ध हो उसको हम कहते हैं तुम बढ़िया साधु, तुम बढ़िया साधु है, तुम भी नहीं फिरते हैं काम में खा गया बस तुम भी करे। जहां त्याग की महिमा है साधु समाज में, वहां भी ये दशा हो रही है, वे तुम बढ़िया साधु कहा जाता है। आप समझते हैं कि हमारे घर की भाषा आप क्या जाने, तुमड़िया साधु है, भेजती है उनके। अब त्याग करे, कष्ट सहे और तुमड़िया नाम कहलावे, निरादर वे, तो कौन वृक्ष बनेगा, कैसे बनेगा। रुपया रखे, ऐसा आराम करे, मकान बनावे, मेहनत करे, उनका आदर हो रहा है, तो साधु समाज बिगड़ेगा सुधरेगा। मैं देखता हूँ जगह जगह ऐसी बातें हो रही है। फाके करते संत मिले भरवा को दूध मलाई है, दिन कर जुग महाराज अपने लीला अजब दिखाई है। बड़ी लावणी है, बहुत लंबी लावणी। विधवा विधवा लग गई पान चाद मने साबने, दे मुर्ग कर मुर्ग सुरमा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देख कर स्वागन भी शर्माई है। जामा अंगा त्याग सब और सिर पर कोट टोपी गोल जमाई है, पैर अगल पलनून कोट पर बूटी जलाई है। जम्बांग गया त्याग दिया सब पगड़ी फाड़ गुहाई है, और कोट पैर कोट पतलून शीश पर कोट टोपी गोल जमाई है। बात करे सब अंग्रेजी में निज भाषा बिरसराई है, धन कर जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। छत्री बन गए नारी बड़ ले तलवार छिपाई है, उस वाले और अगले ऐसा ऐसा शाम कर रहे हैं। आज अंग्रेजी पढ़ा हुआ था आदमी जा सकता है, मेरी कोई 50-55 बस होया पहले की बात बताता हूँ, आज भी नहीं बताता हूँ। कलकत्ता में मैं गया तो मैं भिक्षा को गया हूँ, जिसमें दौरान जाने नहीं देते, बिना नहीं महाराज भीतर नहीं जा सकते, और वे कोट कूदन पहने हुए जा सकते हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता। हरिद्वार में सूरज मेरी धर्मशाला है, जानने वाले जानते होंगे, उसमें मिला हुआ मेरे साथ बढ़ता वो बताता हूँ। बहुत बक्सा और बैठक लिए हुए आदमी जा रहे हैं भीतर में, तो मैं था साथ और साथ में मैं जाने लगा, क्योंकि मेरा जगह नहीं है, चुप हो गया, जगह नहीं है, नहीं जा सकते आप। तो मैंने पूछा, मेरी एक शंका है, कैसा पूछ, मैं जाने का आग्रह नहीं करता, भीतर जाना चाहता हूँ ये आग्रह नहीं करता, रात हो गई है, ऋषिगढ़ जाना है हमारे को, तो रात रात रहना है, अभी गाड़ी मिलती नहीं है, इस वजह से रात पर रहना है, पर मेरे जाने का आग्रह नहीं है। मैं बात पूछता हूँ, क्या बात है, जगह नहीं है तो इस आदमी कहाँ ठहरेंगे, और इतने ठहरेंगे जगह तो जगह नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ, मैं समझा नहीं। तो उसने बड़ी सुंदर बड़ी सज्जनता से बात कही कि महाराज इस बीच में कौन कौन आते है क्या पता। अच्छा उतर गया मैं, ठीक बात, अब मेरे समाधान हो गया, नहीं तो मैं समझ नहीं सका, जगह नहीं है तो इतने आदमी कहाँ रहते हैं, फिर जगह नहीं है कैसे कहते हो, तो मैंने कहा इस वेश में आते हैं, बस ठीक है। टिकट मेरे पास में था, थर्ड का था, सेकंड का याद, थर्ड का रहा इधर, जो ये टीटी है जो खबर छोड़कर मेरा पूछा टिकट, मैंने कहा मेरी को क्यों पूछा, औरों को भी पूछा, इसमें क्या हो गया, क्या चिड़िया मेरे पर चढ़ गया, तो ये क्या है, ये हमारे दिशा है, हमारे वेश में कैसे कैसे आदमी आते हैं, तो हमारी इज्जत ये हुई आजकल मेरी खुद की, हरिद्वार से आ रहा था इधर, दिल्ली से, हरिद्वार दिल्ली से आ रहा था, तो सेकंड क्लास का टिकट था, तो मैं सेकंड क्लास में चढ़ गया, रेवाड़ी आते ही वो सेकंड क्लास कट गया, क्या तो ये तो दूसरी गाड़ी में लगा था, तो उसे मैं उतर गया, उतर गया तो थर्ड क्लास और सेकंड वाले थे, उनको थर्ड क्लास वालों को सेकंड बना करके आदमी टीटी दे रहा था, उसको मैंने फिर जाना है, ठहरो भाई ठहरो, मैंने ठहरो मैंने ठहरो, मेरे क्या था शादी, इतनी झोली एक आंख में थी, कमला हाथ में था, इतनी सामान मेरे इतना ही था पास में, तो मेरी ऐसी बेइज्जती करेगी तुम, जगह नहीं मिल रहा, सेकंड क्लास का टिकट टीटी को बताया कि ये टिकट है, कि ठहरो तभी ठहरो ना, तो कह के सेकंड क्लास था, सेकंड क्लास में टिकट थी, ठहरा दिया, और थर्ड क्लास के आदमी को लावे सेकंड क्लास में बैठा बैठा हुए, आश्चर्य आया, फिर वो टीटी इधर हुआ तो मैं चढ़ गया, गाड़ी चलने वाली थी तो बैठे का नीचे से रुकी हुई, सामने ही फाटक के सामने ऊपर सीढ़ी उस में बैठ गया, टीटी देखा चढ़ गए महाराज, वहां मैं चढ़ गया, ये हमारी दशा है। अब ऐसे नमूना आप समझ लो, ये दशा हो रही है हमारी, ये मेरी बीती हुई बात बताई आपको, तो हमारी क्या इज्जत है, साधु समाज में भी धनी और मेहनत इज्जत है, वो असली साधु की इज्जत नहीं है, हर एक विभाग में काम करने वाले की इज्जत नहीं है, मंदिरों में वो उड़ीसा में कहां बताया भाई, उड़ीसा ने कैसे वो मैत्र चिन्ह मत देने वाला, वहां ब्राह्मण नहीं कर सकता मैत्र वाला, बिहार में ऐसा है, अब देखिए बता रहे आप, पानी पांडे हैं वो पानी पाते थे उसको देव पैसा दे देते, ब्राह्मण पाता था उस जगह मैत्र पाता है, ब्राह्मण नहीं पा सकता, मैं बनावटी नहीं, मैं देखी हुई सुनी हुई बात कर रहा हूँ, आप जानते हो मेरी बात झूठी तो काट दो, मैत्र ने अब आप समझ लो, तो इसकी क्या दशा होगी, अगाड़ी जानकार का निरादर, अनजान का आदर, पूज्य का तिरस्कार, अपूज्य का सत्कार, ऐसे उल्ट फेर हुआ है, तो उसका नतीजा भी उल्टा ही होगा, नतीजा बढ़िया नहीं होगा। आज राजकीय काम में कितनी गड़बड़ी हो रही है, कितनी घूसखोरी हो रही है, और कितना बर्बाद हो रहा है, कितना समय बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है, कितनी अकल बर्बाद हो रही है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान है जिन्हों कोई पूछता नहीं है, ऐसी सब जगह प्राय हो रहा है, तो ये क्या नतीजा होगा। मूल में बात मैं कह रहा था कि जो पारमार्थिक तत्व के ऊंचा पढ़ने वाला होगा, हर एक व्यवहार में उच्चतर हो जाएगा, व्यवहार में, व्यापार में, सब जगह ही ऐसा नहीं है कि पारमार्थी का ऐसा ही बोला रहे और पारमार्थी में लगा हुआ व्यवहार नहीं जानता, ये बात भी सच्ची है। अभी मेरे को दुकान पर जार बैठा दे कि मैं व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे किया हुआ नहीं है, तो आपकी धारणा ठीक है कि ये क्या जाने इस बात को, बस ठीक है ये बात। पर तो व्यापार में बड़े होशियार है मोहनलाल जी पटवारी, बहुत अच्छे कपड़े व्यापारी है, बड़ी सच्चाई से नेक दिल से काम करते हैं। जो इनकम टैक्स के ऑफिस में बातें हुई जिसमें कहा कि ऐसी एक दुकान है कलकत्ता में जिसमें घूसखोरी नहीं होती है और ठीक होता है, ऐसी जिसकी इज्जत है, वे कहते हैं कि मैं व्यापार स्वामी जी से सीखा हूं। आप पूछ लेना बताओ। यार मैं व्यापार जानता नहीं, यार मेरे से व्यापार सीखा है, यार व्यापार बड़े होशियार है, बड़े तेज है, कई आदमियों ने ईर्ष्या कर साथ किया नहीं निभ सके, कोई समान नहीं हो सके, ऐसी बात हुई गोरखपुर में। तो बात क्या है कि पारमार्थिक जानने वाला काम कर सके कि न कर सके, परंतु कोई सम्मति पूछेगा तो सम्मति उठी जाएंगे। आश्चर्य कहते ये बहना माताएं भाई बैठी है, इनमें आश्चर्य आती है, ये गृहस्थ की मैं बातें कहता हूं तो ये यूं कहती है, मैं स्वामी जी को क्या पता है इस बात का, मैं साधु हुआ बचपन में 5 वर्ष की उम्र था, 5.5 वर्ष का था, इतने में साधु हुआ हूं, मेरी साधु बने हुई अवस्था बीती है सभी। अब इतना होते हुए इनके घरों की देरानी जेठानी सास ननद भौजाई इनका क्या परंपरा होना चाहिए, बच्चों का कैसे पालन करना चाहिए, मैं तो यहां तक कहता हूं कि रसोई बनाते छोरों को भोजन कराते बूढ़ी हो गई या छोरों को भोजन कराना नहीं आता, परोसना नहीं आता, मैं देखता हूं आता नहीं, और मैं कहता हूं ऐसे करो आप उन्नति होगी, व्यवहारिक में उन्नति होगी आपकी, व्यापार में उन्नति होगी, रसोई में उन्नति होगी। रसोई बनाता तो मेरे को आता है, कारण क्या था, मैं पढ़ता था तो माँ थोड़ी बैठी वहां, हम विद्यार्थी थे पढ़ते थे बारी है रसोई बनाते थे तो रसोई बनाई मेरे को आता, साग फुलका रोटी दाल भाजा भात सीधा गुजा बनाना आता, मैं जानता हूं। अब जानता हूं वो बात करते इनको इसलिए जाता है कि ये स्वामी जी को क्या पता है इस बात का, मैं कहता हूं आप बड़ी शेषाणी हो तो आप खुद काम करो, रसोई खुद बनाओ, रसोई रखो, रसोई कहते हैं इतना घी लग गया, वो कहते इतना घी कैसे लग गया, आप कह सकते हो ये लग गया वहां से लग गया, जब घी देखो इतनी रसोई बढ़ती तो मैं घी लग गया इतना, आपको चकमा देगा यार, आप जान दो कैसे आप चकमा देगा आपको। तो हरेक काम में सीखो किस तरह से काम करना है, तरीका हरेक काम करने का तरीका है। तो मैं बातें कहता हूं ऐसा लोगों को आश्चर्य होता है, मैं ठीक मेरे सच्ची पूछू तो मैं जानता नहीं हूं, मैंने व्यवहार किया नहीं, व्यापार किया नहीं है और व्यवहार किया नहीं है, ये साधु पड़े रहा हूं, तो आप बात पूछो मैं उत्तर दूंगा। कारण क्या है कि गीता पर मेरी धारणा है, गीता को पढ़ेगा गीता को ठीक मनन करेगा तो उसकी वो बुद्धि विकसित होगी जिसका गीता में लिखा ही नहीं है, ब्याह कैसे करे गीता में नहीं लिखा, पर ब्याह की बात कुछ वो कैसे करना चाहिए तो बता देगा, जो काम लिखा नहीं है गीता में वो पढ़ा नहीं है वो बात बता देगा। कारण क्या है उसका कि उसकी बुद्धि विकसित होती है। अभी गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा बिकी, गीता प्रेस में इतनी पुस्तक इतनी जल्दी में इतनी नहीं बिकी है, आप जानते हो ना, 3 लाख कितना वर्ष हुआ, तो इतने वर्षों में इतनी पुस्तक नहीं बिके है, तो गृहस्थ में कैसे रहे मैं लिखाता हूं, मैं गृहस्थ में रहता हूं क्या, गृहस्थ जाए नहीं, अब देवरानी कैसा करे, जेठानी कैसा करे, सासू कैसा करे, ननद कैसा करे, बहू कैसा काम करे, भाई कैसा करे, उनके साथ बर्ताव कैसा करे, ये बातें लिखी है मैं उनमें, ऐसा ऐसा बर्ताव करूं, तो मूल बात क्या है कि स्वार्थकार अभिमान का त्याग करके दूसरे के हित दृष्टि से करो, ये उपराड़ी है। आप कर दो, किसी जगह लगा दो, किसी काम में लगा दो, काम करने की चतुराई बढ़ाते चले जाओ, ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगाओ, सादा में काम में उसे समय बर्बाद मत करो। अब ये बातें आप किसी काम में लगा दो, काम श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करो या तत्परता से काम करो, और जो काम करते हो उसको सीखो। ये माया रसोई बनाती है, रसोई बनाने नहीं आती, सीखना चाहती नहीं। बच्चों को जन्म देती है, खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है, सब हम लोग इन्हीं गोदी से आए हुए हैं। ये भी हम भी सब माँ की गोदी से आए हुए हैं, तो बात सच्ची है ना। आपका हमारा इनका सबका पालन माँ ने किया है, उस माँ के पालन से हम बड़े हुए हैं। बैठना सीख गया, अब बैठना नहीं आता, खाना नहीं आता, चलना नहीं आता, आंगले पकड़े दोनों और मुट्ठी पकड़े आंगले, यो कर देर में है चले, ये सिखाने वाली है। इसे बाल सिखाना, बालक को कैसे रखना, किस तरह से करना, भोजन करना कैसे करना, भोजन थोड़ा सा पोष दो बालक को, थोड़ा सा वो खाए, थोड़ा सा और पोष दो तो ज्यादा जिम जाएगा, एकता पुरुष ज्यादा, बहुत थोड़ा खा उठ जाएगा, खा सकेगा नहीं। तो बालक किस तरह से पालित होता है, किस तरह से उसको ठीक किया जाए, ये बातें बहुत कम बहनों जानती है, बहुतों को पता नहीं। अब बालक क्या करता है, प्रेम होता है ज्यादा माँ के साथ में, अथवा भाई के साथ में, अथवा बाप के साथ में। वो बाहर जाओ तो मैं साथ में चलूंगा, अब साथ में चलूंगा, नहीं ले जावे तो रोता है, या ले जावे तो आफत हो जाए, अब क्या करें, बच्चे को राजी भी करना चाहते हैं। तो पहले रोजिना कह दो कि बोल जाओ तो हट नहीं करना, उसे मान लेगा, जाते समय नहीं मानेगा, पहले दो तीन चार बार यूं कह दो कि भाई हट नहीं करना, माँ बाप कह जैसे मान लेना, ऐसे दो चार पांच बार कह दो, या जाओ जो फिर हट करेगा तो देखो ये हट नहीं करना है, चढ़ चुप हो जाएगा, करके देख लो, उसको कर दो। चीज कोई ले तो उस देखो भाई, हमारे तो बचपन में सुनी हुई है कि बांट खाना बैकुंठ जाना, कोई अपने को चीज मिल जाए तो हरे को देना और अपने खाना। और ठीक है, तो अब सामने अंगूर नहीं है कि अंगूर मिले तो दूसरों को देना, पैसा पर खाना मिलेगा जब खाने लग जाएगा, दो तीन चार बार रोजीना एक बार कह दो तो फिर मिले जब खाने लग जाए, उस समय अरे भाई अकेला नहीं खाना, पट समझ जाएगा, क्यों पहले का संस्कार भरा हुआ है। ऐसे बच्चों से जो काम लेना हो उन बालकों को कहना, भाई ये हट करते हैं, रोते हैं, तो बालक रोता तो माँ राजी होती है क्या, भाई बड़ा होता राजी होता है क्या, बहन कोई राजी होती है, सोरा रोवे राजी रहे, बट रोता क्यों है कि पहले शिक्षा देते नहीं, यार वक्त कहते यूं मत करो, वो कैसे करे। अब रोजाना दो चार पांच बार ऐसी बातें कह दो, कहते रहो, फिर हट करे कहना ऐसा नहीं करना, पट मान लेगा, ये करके देख लो। तो इस देश में क्या दशा देश की हो रही है, ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो पारमार्थिक जानने वाले बात वे अच्छी कहते हैं, हमारे को तो महाराज एक तरह से जबानी सर्टिफिकेट मिला है, मथन या चातुर्मास किया जिसमें लोगों ने कहा हमारा घर और लड़ाई मिट गई, भिक्षा लाते थे गांव में जाकर हमारे साधु और हम पाते थे, उसमें कह दिया कुछ रहते थे सत्संग कराते थे, तो लोगों ने मेरे से आकर कहा हमारे घर में लड़ाई मिट गई। अब कितना फायदा हो, तो रोजिना लड़ाओ कैसे हो, रीस आवे दोनों को नुकसान करे, वो वगैरह नुकसान करे, वगैरह नुकसान, दोनों घर का नुकसान हुए, हिंदू मुसलमान लड़े, मुसलमान हिंदुओं ने हिंदू मुसलमानों का नाश करे, एक देश का नाश हो, संपत्ति देश की नाश हो। ये कहा मारवाड़ी गोदा गोदा लड़े रखो बूठो न खोगाड़, सेवन है, धामन है, बाजरी है, बूठा है ना बूठा, अब गोदा लड़े बैठ बैठ जाए, लड़े तो गोदा गोदा, ये खेती नष्ट हो जाए, घास नष्ट हो जाए, ऐसे आपस में खटपट करो, संपत्ति नष्ट होती है। विद्यार्थी है वे कहते हैं हमारी मांग पूरी नहीं करो, क्या करे, कुर्सी तोड़ेगे, टेबल तोड़ेगे, अलमारियां तोड़ेगे, बारी के कुमार तोड़ देते हैं विद्यार्थी। ये अकल नहीं है कि ये अभी जो ये मालिक है इनका नुकसान कर रहा हूं, पर तुम मालिक बनोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा कि इनका होगा? आप समझो, कांच तोड़ देवे, कुर्सी तोड़ देवे, बेंच तोड़ देवे, टेबल तोड़ देवे और अलमारी को तोड़ देवे, उनके नाक तोड़ देवे, तो उनका पैसा लगेगा नहीं? वे लगेगा। अभी कहते हैं ये बड़े मानते नहीं करते हैं, पर मालिक तो तुम बनोगे, तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो रही है, ये मालिक कौन हो गए? भाई तुम मालिक बनेंगे तो संपत्ति नष्ट किसकी हो रही है? बेअकली से कर रहे हो। मैं कह रहा हूं काम था भाई तुम करो तो। विदेशों में मैंने बात सुनी है कि तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो वे उनसे असहयोग करके काम ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, बस आपसे बढ़ जाता है। अब काम कैसे बढ़ाओ? हड़ताल कर दो, काम नहीं करेंगे, तनख्वाह बढ़ाओ। तो नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है ना। काम नहीं होता देश का नुकसान है। कहा जाता है 8 घंटा से अधिक नुकसान मत करो। रात में कोई देर कर देगा तो उसको जुर्माना लगाओगे, रात को दुकान क्यों खोलेगी? काम कम करो और कुर्सी टेबल ये बनाओ, सजावट तो ज्यादा करो और काम खर्चो कम करो। ये प्रचार किया जाता है, शासन किया जाता है। अगर काम ज्यादा करे तो कैद कर दे उनको, ये दशा होती है। तो देश की क्या दशा होगी? इतना हिंदुस्तान पर कर्जा हो गया है, एक एक आदमी के 5-6 हजार रुपया मेरे पांती आवे तब कर्जा उतरे, इतना कर्जा हिंदुस्तान पर हो गया। क्यों? काम कम करो, शौकीन आई दूसरी सजावट खूब करो, ज्यादा खर्चा ज्यादा करो। अरे काम कम करो तो पैदा कम होगी, तो दशा क्या होगी? धान राज दे वो बाजरी बो, उस बाजरी एक सट्टा निकले, लंबा सर एक सट्टा निकले एक, और हमारे बाजरी के 100-125 सट्टा तो 100 तक तो मेरे को पूरा याद नहीं, मैंने गिना है। और एक कहता 300-300 सीटा एक दाने का पूछा पड़ता है। वो घाड़ होती है बाजरे की, धोरे की जमीन में सियाले शीत काले तक सीटा इतना छोटा, मोटा मोटा तो दाना सीटी छोटी सी मेरे देखी हुई है। अब वो बाजरी मत वो तो बाजरी हम दे राज करो। अब राज के हाथ में सब होगा, वो काम शुरू हो गया है आपके राज्य में, वो होने लग गया है। अब सब जगह होने वाली बात है। मैंने तो कहा है वहा भाई बाजरी तुम्हारी नष्ट मत करो। इधर करुणचारी की बाजरी, इधर रीढ़ बिक गई बाजरी अच्छी मानी जाती है। तो वहां मेरे जाने का काम पड़ा, मैं कह रहा तुम राजगीर नगर बाजरी का बीज तो रखना भाई, नहीं तो बीज नष्ट हो जाएगा। अच्छा तो बीज नष्ट हो रहा है या निकमा बीज लाकर दे रहे हैं? गायों की भैंसों की और भेड़ों की बकरियों की जो खाद होती है ये संघर्ष करती है और जो पोछा करे इनकी खाद होती है। 100-100 वर्षों की ढाणी जिसमें अभी तो खेत पुराना नहीं होता है, बोते सदे होता है, 100-100 वर्षों की ढाणी। और आज 2 बैला विदेशी खाद लगाओ तो 3 वर्ष के बाद निकल जाएगी जमीन। अब नहीं वो खाद वही ढाणी पड़ेगी, तुम नहीं दे सकते दूसरी, नहीं तो मारेगे। ये दशा हो रही है तो क्या दशा होगी देश की? ऐसी कोई थोड़ी बातें नहीं है, बहुत बातें। मैं तो बहुत कम जानकार हूं, पर मेरे को दिखता है कर क्या रहे हैं। गायों को काट रहे हैं, विदेश उला रहे हैं। बड़ी क्रोधी गाय होती दूध उसका क्रोधी होगा, सब में नहीं होगा। अपनी गायों को काट रहे हैं, वो गाय अलग भर्ती कर रहे हैं। अरे लोग बड़े आराम से उसको ले रहे हैं, 1000 रुपया उसका अलग है, दूध ज्यादा होता है, घी उसमें कम है, ताकत कम है। अपने देशी गाय घी रोजी ना पाओ घी आवे, विदेशी गाय 10-12-15 शेर दूध हो जाए पर घी कितना निकलता है। बम्बई में भैंसों को रखी है गायों के लिए, गया नहीं एक भी नहीं, मैं गया हूँ वहां देखा है भैंसा है, और उसका दूध ही सप्लाई करते हैं। या भैंस के दूध में क्या है, गाय के दूध में क्या है? एक जगह घोड़े से करने के लिए घोड़ों को दूध पिलाया गया भैंस का, भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है, गाय की दूध की अपेक्षा भैंस घी में घी ज्यादा होता है भैंस के, और गाय का कम होता है उसमें। तो घोड़ों को दूध पिलाया, जाना था बहुत जा रही थी, नदी में गए घोड़े बैठ के पानी में, क्यों भैंस तो पानी में राजी हुए, दूध पिया पानी में बैठ के। बैल और भैंसा इन दोनों को लड़ाया जाएगा तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु गाड़ी में जोत कर भैंसा थका हुआ बैल जितना गाड़ी चल सकता है, भैंसा नहीं चल सकता है, जीप निकाल देगा यूं। आप चढ़ा कर देखो, मेरे देखी हुई बातें हैं, कोई सुनी हुई पुस्तकों में नहीं है, देखी हुई बातें हैं। अब उस भैंसों को तो कर रहे हैं, हर गायों को मार रहे हैं, क्या दशा होगी, नतीजा क्या होगा? इस नतीजे से मैं कहता हूँ बड़े भारी नुकसान होगा। जान निकमी काम है, उनको तो प्रोत्साहन मिल रहा है और जो अच्छा है उनका तिरस्कार हो रहा है, तो देश की क्या दशा होगी? अरे मैं कहूँ तो मानते नहीं, कहते स्वामी जी क्या पता। ए भाई बहनों बात कर रही आपस में कि स्वामी जी टावर तो है नहीं, बालक किसका पाले, टावर पालने में कितनी तकलीफ होती है, कितना ब्याह करने में, सोरियों का ब्याह नहीं होता है, अब स्वामी जी क्या बता गए, ऑप्शन मन कराओ, तो नहीं कराओ तो हमारी क्या दशा होगी? तो आप हम कैसे हो गए पैदा, हमारे समय जानते ही नहीं थे, मैं जब जन्मा हूँ उस समय इन बातों को सपना ही नहीं था कि ऐसी कोई बातें होती है। उस समय बैठे देखो अठारह दस दस बालक एक एक जिनमें काम चलता है ठीक तरह से, काम चलता है नहीं, बहुत बढ़िया काम, घर का काम कर बाहर का काम कर रहे हैं, एक आदमी दो बालक, एक बालक बम्बई में काम कर रहा है, एक 25 बीघा जमीन है, अब जमीन कौन संभाले, एक माँ बाप सेवा में, एक बम्बई नौकरी करता है। गांव में वो दाने ने बात सुनाई थी, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, दो बालक थे, ये दोनों मर गए, अब पानी पाना है नहीं, इस बात इन्हों कह दो हाँ दो बालक है, अब बस बंद करो, नहीं बंद करो तो मूर्ख है, कहेंगे दो बालक हो गए आप, अभी फिर बालक होता है कैसे मूर्ख हो, तुम उसका तिरस्कार होता है, संख्या घटती चली जा रही है, हम दो हमारे दो हजार हो तो हजार ही तो रहेंगे, मरेंगे वे और आए बाहर से आएंगे क्या, मरते मरते खत्म हो जाएंगे, पैदा तो नहीं होने दे रहे हो, मरना रोक सकते हो क्या, मरना तो जारी है, पैदा रोक दी तो दशा क्या होगी, हिसाब लगाओ। या मैं स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी छोड़ा ना तो पता लगे, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, पर स्वामी जी को तो रखा होगा किसी ने, कर बात कर दोगे वो स्वामी जी कहाँ से आएंगे, स्वामी जी इनकी गोदी में पढ़ा है, स्त्रियों की गोदी में पढ़ा है, इन्होंने दूध पिया है, इन्होंने जन्म दिया है, इन्होंने मेरे पालन किया है, अब स्त्री गर्भ में है तो काट दो। महेश्वरों का सम्मेलन हुआ जैसलमेर में, जिसमें छोरा छोरी दिखे गए कुंवरा, उसमें छोरा तो है 35 और छोरा है 65। अब वे कुंवर रहे कहां जाएंगे, छोरी है घर पात कर दो, क्यों पालना मुश्किल है, छोरी बिना सृष्टि कैसे रहेगी, मातृशक्ति है, मैंने पुस्तक लिखी है मातृशक्ति का घोर अपमान, वो तो तुम कहते हो महिला स्त्री कहते हो, मैं मातृशक्ति कहता हूँ, मातृशक्ति है, छोटी बच्ची भी जन्मी है वो मातृशक्ति है, माँ है वो, माँ बनेगी, बनने वाली जीती रहेगी तो माँ बनेगी, और माँ का आदर पिता से 100 गुना अधिक शास्त्र में लिखा है, या उसका गर्भपात कर देते हो कितनी हत्या करते हो, सृष्टि में कितना नुकसान कर रहे हो आप, कहने से मानती थोड़ी है, ये कहते हो स्वामी जी बच्चा है तो पाले तो पता लगे स्वामी जी को भी, बात सच्ची है, स्त्री पाल सकती है पुरुष नहीं पाल सकता, स्त्री मर जाती है तो बालकों को पालन किया है, पढ़ाया है, अच्छे ग्रेजुएट बनाया है, काम में लगा दिया है, किस किस बात को मैं जानता हूँ, और जिसकी माँ मर गई है वो नहीं पाल सकता, कहा तो अपनी बहन के पास भेजेगा, कहा अपने सासू के पास भेजेगा, सच्ची है झूठी बताओ, और ये कह देते हैं स्त्री घर में बैठी क्या करती है, तुम्हारे को एक दिन देते बालक 8 पोरा बालक में रखो पता लग जाए क्या करती है, आँख हो जाए आपकी, उनकी तरफ देखते ही नहीं क्या करती है कितनी, अरे इसमें स्वाभाविक शक्ति है, ये पुरुष में शक्ति नहीं है, वो मैंने देखा है छोरा और छोरी दोनों काती नहाते हुए, छोरियां जितनी देखी उन्हें छोरा नहीं नहाते हैं, मैंने देखा है, आप विचार करो काती नहाती हो तो छोरियां कितनी नहाती है, छोरा कितना नहाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो स्त्रियों की जाती है पुरुष अजा ही गिन लो अभी गिन लो, मंदिर में जाते हो वहां गिन लो अभी, प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष गिन लो, वह शक्ति उसको तो नाश कर रहे हैं, गर्भ कोई नाश करके बात कर दो उनका, इनको फायदा करो या कोई न्याय करे बताओ। कोई नुकसान करे, माँ है माँ, माँ को मार दो। एक कहावत भी कहा हमने मारवाड़ी, चोर को मारो चोर की माँ को मार दो। चोर की माँ को मारने का ये अर्थ नहीं है चोरी करे उसको माँ को मार दो, ये अर्थ नहीं है। चोर पैदा नहीं हो ऐसा है तो पैदा कैसे, माँ को मार दो माँ चोर, तो चोर पैदा ही नहीं होगा। अर्थ समझे नहीं, चोर को मारो चोर की माँ को मारो, और चोरी कर ले भाई मान मार जा रहे, ये सही अर्थ है। माँ ने बेचारे क्या कुछ नुकसान किया, मन चोर पैदा ही ना हो उस उम्र को, जहाँ मूल से खराब पैदा होती वो चीज पैदा मत होने दो, ये तात्पर्य। अब वो जहां से पैदा होती वहां से नहीं होगी, क्या दशा होगी। आजकल एक प्रचार चला है मैंने सुना है, गर्भ में बालक हो उसको भी भोगों की बात, संग्रह की बात, ये बातें सिखानी, गर्भ में भी बच्चों को शिक्षा दे दी। पहले महाराज प्रहलाद जी को शिक्षा दी गई थी, कितने प्रहलाद निकले, उनके पिता था तो गया तपस्या करने में, तपस्या करने में देवताओं विघ्न दिया, मार पीट करी, घसीटा कुछ, वो तपस्या छोड़ दिया ही नहीं, एक पैर खड़ा कर तपस्या कर रहा था। तो जो तपस्या से निवृत्त नहीं होने आया तो उसके मन कान में जाकर विष्णु विष्णु विष्णु शायद घुसाया, देश था उसी से बैर, तो जब जाकर मिला भी ज्यादा मिल जाऊंगा, तब से भंग हो गई, घर जाया हूँ। घर गया तो उसने ने कहा कैसे आ गए इतनी जल्दी, आप तो बहुत देरी से ऐसा कर दिया। तो विष्णु विष्णु कहते गर्भाधान हुआ, वो प्रहलाद हुआ। फिर महाराज वो चला गया तपस्या करने को, पीछे इंद्र पहुंचा गई, लूट दो सभी, तरस नहर कर दिया। प्रहलाद जी की माँ थी कयाधु को पकड़ चल ले जा रहा था इंद्र। नारद जी मिले, अरे क्या करता है तू, अबला को क्यों दुख देता है। कि महाराज अबला को नहीं है, पेट में बाप का अंश है इसका, ए बेटा जलमेगा, अकेले ने नाकों दम कर दिया है, यानी बाप ने दो जाए बेटे को, तो फिर क्या दशा करेगा हमारी, तो क्या करेगा, कहीं जन्मेगा जब मारूंगा। क्या गर्भपात नहीं कर सकता था इंद्र, आप बताओ। इतना बैरी से डर रहा है जिसमें लुगाई को ले रहा था, गर्भपात नहीं किया। यार आज खुशी हूँ गर्भपात करते हैं, तुम्हारा बैरी है क्या गर्भ में जो गर्भपात करते हो, बिचारा अनजान कुछ कर नहीं सकता, अरे रो नहीं सकता। गर्भ के बालक को काट कर निकाल दे तो गर्भ कहते रो भी सकता है क्या, क्या रक्षा कर सकता है, ऐसे रक्षा न कर सके, बिल्कुल पराधीन अबोध जमान नहीं बोल नहीं सकता, ऐसे को मार देना कितनी बड़ी भारी हत्या है। गर्भपात की हत्या बताई ब्रह्म हत्या से दूनी, यत पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित न तस्या त्यागो विधेय थे। ये कहो जानते नहीं, जब गर्भपात कर जानते विनाशकार विपरीत बुद्धि, जब नाश होता है तो बुद्धि विपरीत होती है, तो विपरीत बुद्धि हो रही है सब जगह। आप घरों में देखो, स्त्रियों में देखो, पुरुषों में देखो, तो इसका नतीजा बहुत खराब होगा। तो मूल में बात यह चली थी कि पारमार्थिक मार्ग को जानने वाले व्यवहार को नहीं जानते, और व्यवहार गए तो परमार्थ को नहीं जानते, ये बात भी किसी अंश में सच्ची है, परंतु सर्वांश में सच्ची नहीं है। जितने ऋषि मुनि है महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े दर्शनकार विग्रस्त हुए हैं, और ग्रस्तों ने कितना काम किया है। अभी आप गीता प्रश्न देख लो, चलाने वाले जयदयाल जी गोविंदा, हनुमान प्रसाद जी पोदार, दोनों को ब्याह किया हुआ था, शेर जी का बच्चा नहीं हुआ, हनुमान प्रसाद बालक हुए भी है, ये ग्रस्त ही थे। उन ग्रस्तों ने काम किया, साधु ने कितना काम किया बताओ। पारमार्थिक रस्ते में चलने वाले सब जानते हैं, बड़े बड़े मुकदमा आप चले, भाई भाई को लड़ाई जिसमें कोई आदमी मरेगा, ऐसी लड़ाई में शेर जी ने पंचायती की है तो 20-50 लिखा हुआ लेख अलग, ये तो बैर मिट गया, लड़ाई मिटा दी, शेर जी ने पंचायती करी है। यह जानकार आध्यात्मिक ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ये जानने वाले पहले आचार्य, मैं देखता हूँ तो ये कहता कोई ज्ञान योग की बात कहता, कोई कर्म योग की बात कहता, कोई भक्ति योग की बात कहते हैं। शेर जी तुम कहते थे कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग दोनों शौक थी, ये गीता की बात बताई तो गीता पढ़ने वालों ने गृहस्थ में रह करके कितना काम कर दिया, व्यवहार में जानने वाले कितना उन्होंने काम किया। गीता पर संस्था आप बताओ, इतने बैठे हो, एक दो संस्था बताओ आप, यार गृहस्थ में किया काम। साधु तो मैं आया हूँ बहुत पीछे, मैं सीखने के लिए गया, मैं साधु बनकर नहीं गया। गीता प्रेस गया हूँ, मैं मिला हूँ तो साधु बनकर के पूजनीय बनकर नहीं गया हूँ। शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थी बनकर गया हूँ, तो मैंने विद्या सीखी है। अब साधु और कृष्ण सीख है, कितनी फजीती होती है। मेरी फजीती हुई है कि साधु और बड़ियों के पीछे फिरे, बेइज्जती हुई हमारी। पर बेइज्जती होने पर आज कितनी इज्जत है। अरे भाई ठीक तरह से रस्ते चलो, गृहस्थ ले लो। आता है महाभारत में ताप ज्ञानम ब्राह्मणाद क्षत्रियाद वेश्याद अभी शूद्राद अभी एक क्षणम श्रद्धातव्यम शब्द धान न शब्द जन्म मृत्यु वेशता। ज्ञान आपको ब्राह्मण ले लो, क्षत्रिय वेश लो और शूद्र से ही लो ज्ञान। या श्रद्धा करो, श्रद्धा वाले को जन्म मृत्यु नहीं होती है, ऊपर होता है साक्षात कहता है। अब जहाँ अच्छी चीज है स्त्री रत्न को दुष्कलाभ दे, खराब कुछ सही मिले ले लो, तो विद्या लो अपने काम लो अच्छा तरह से। अब उसमें हम साधु बना ऐसा तो साधु तो मिलता नहीं कोई ऐसा, तो क्या करे। जहाँ मिले अरे भिक्षा को जावे, जहाँ रोटी मिले वहां जाएंगे। हम भूख लगी है क्या करें बताओ। अब रोटी नहीं मिले वहां बड़े बड़े अच्छा अच्छा घरे करेंगे। पैड़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाती थी पैड़ियां, 10-15-20 पैड़ी ऊंचे जाओ बड़ी हवेली ऐसी तरह से कि मरा हम तो देते नहीं। शुरू की बात है, मेरे बीती हुई बात है। मैंने फिर पूछा जैसे सूर्य मलिक हवेली के पूछ जैसे ही पूछा धर्मशाला की तरह, तो बात क्या है ये क्यों नहीं देते है। छोटू जाओ क्या मैं हम नहीं देते, साफ साफ से बात कहते नहीं देते। मैंने पूछा भाई बात क्या है। कहते हैं कि 5 महाव्रत पाले उसको देते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अभ्रग्रह, ये व्रत है 5। इन व्रतों को पालन करने वालों को भिक्षा देते हैं, दूसरों को नहीं देते। मेरे और चिर जाया मेरे को क्या बास बड़े गंदा वह क्या कि मोमती बांधे हुए वो पंच पालते हैं, मोमती तो नहीं पालते। हमें ठीक है अब समझ गया, उनको दूसरी भिक्षा नहीं जानी। हमारे यहाँ और सवाल देते हैं भिक्षा, या बिना श्रम है मैं भिक्षा लाया हूँ, बचपन में रहा हूँ मैं पढ़ा हूँ तो भिक्षा देते हैं, और सवाल देते हैं, मैं भी देते हैं, देते हैं भी। आज भी आदर करते हैं, चातुर्मास में कई और सवाल घर मेरे को ले गए साथ में, घर में ले गए बात कर आदर करते हैं, सत्संग में भी आते हैं। तो ये दशा है मैंने देखी है। तो वास्तव में जानकारी बढ़ानी चाहिए आदमी को, समझदारी बढ़ानी चाहिए जिससे फायदा होता है। तो भजन ध्यान करेगा उसी बुद्धि निर्मल होगी। हमारे एक साथ रहने वाले विद्यार्थी थे, वो नवा पाठ करते थे, 9 दिन में रामायण पूरी करते थे। आचार्य परीक्षा थी, परीक्षा दी, फेल नहीं हुआ। अब एक अनंग पाठ करे 1-2 घंटा तो लगे ही, उसमें समय लगता है। रोजीना समय लगाते थे फैल नहीं हुए, नहीं तो परीक्षा के समय कहाँ बचे। तो भाई पढ़ने वाले जाने दूसरे क्या पता। हमने पढ़ने के लिए कितने की तकलीफ हो गई है, बूंदी गया हूँ, जोधपुर गया हूँ, बीकानेर रहा हूँ, पढ़ने के लिए कई जगह जाना पड़ा, पढ़ाने वाले मिलते नहीं। आज पढ़ाने वाले मिलते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते नहीं, हम क्या करें बताओ। हम गर्व करें भाई पढ़ लो देख लो, पढ़ते नहीं, हम पढ़ना चाहते पढ़ाने वाले नहीं। ये दशा आज हो रही है। अच्छा गुण किसी में हो तो मेरी वृत्ति रही है, कोई गुण हो तो गुणवान मर गए वो गुण साथ ही चले गए, मरने मिल गए, कोई लेने वाले नहीं मिला। मेरे बड़ी शौक इन बात रही कि कोई विद्या हो तो अपनी विद्या ले लो, हाजिर रहे पर बताते नहीं। गिरिराज के पर रहने वाले के सज्जन वो पारा बांधते थे, पारे की गोली बना दे, पारा महाराज टिकता नहीं हो तो जल्दी बह जाता है, तो पारे की गोली बना दे। उनको लाए, मन नमस्कार किया, गर्ज करी, मोटर में लाए, पूछा नहीं बताया। ये बीती हुई हमारी बात है, नहीं बताई, बताई भी जरूर को मिल गई तो पारे की गोली बनाने आती है हमारे को, हमारे क्या काम पड़े बताओ। कोई विद्या हम लें चाहते हैं कि ऐसी विद्या हम सीख जाए। जब सीखना और सीखाता नहीं, अरे किसी ने सिखाया तो आई है, नहीं तो नहीं सिखाता, मैं कहां से सीखता। यार हमारी क्या जरूरत है उसकी, आयुर्वेदा काम करे सुनते पे ऐसे आते आते बनाओ। ये तो मेरे ऐसे शौक है, कोई भी काम है कैसे होता है, अब साइकिल कैसे चल रही है, गाड़ी कैसे चलती है, इंजन कैसे चलता है, मोटर कैसे चलती है, हमें क्या मतलब। बट मैं तो बता दी, जानता हूँ थोड़ी देर बता रहे बताए कोई वो विद्या जान, ये तो इसे नष्ट होगी विद्या, बताते नहीं। ज्योतिषी गार्गी विद्या पित्रा पुत्रों ने दिए थे, बाप को बताओ एक तो मंत्रों की, एक ज्योतिष की मार्मिक बातें बता देंगे दूसरे को कि दूसरा सीख जाएगा, ये कमाने लग जाएगा। सीखते हैं तो बताते नहीं, या नष्ट होने मर जाएगी, चले जाएगी साथ में। एक खाद देने वाले शब्द आए थे आप बूढ़े, तो वे कहते खाद सहती है वृक्ष दो तो खाद दीजिए बढ़ जाए, खेती बढ़ जाए। तो मैं खाद वाले को बताई थी तो भाई गायों के दीजिए, गायों को दूध बढ़ जाए, और ऐसे गाय गोबर की और गोमूत्र की दवाएं बढ़ा दी, सब रोग मर जाए। मैंने उन्हें पूछा आप बता सकते हो कि ना, ये अभी की बात, ये आप दौरे पर की बात है, नहीं बताई। फिर पूछा मुझे किसी एक दो को बताइए क्या, हाँ बताई। तो ठीक कोई हर्ज हमारे मत बताओ, कि जब बता दो तो मर जाओगे, साथ चल जाएगी चीज, तो मैं बस चाहते नहीं। ऐसी भी बातें मैं बता भी बताई हुई आप बात में बड़ा ऐसा क्या कहने में संकोच आता है। ऐसी बातें हैं तो किस बात, हरेक आदमी को गुण सीखना चाहिए, हरेक बात में हरेक विषय में बात पूछने को तो बता सके। मेरी एक धारणा है कि जैसे ब्राह्मण है कोई साधु है तो व्याख्यान देता है, जो शिक्षा देता है, तो उसको सब बातों ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कैसे बताएगा। रसोई का ज्ञान है, रसोई कैसे बताएगा, वो जब ज्ञान नहीं है कैसे बताएगा। सब व्याख्यान देने में सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत सब आएंगे, तो सब उनके काम को जानता तो बता, नहीं जाना कैसे बताएगा। तो जो बता रहा है व्याख्या देना, उसको सब बातें चाहिए। प्रसादी की दुकान में सब तरह की जड़ी बूटियां चाहिए, तो प्रसादी दुकान कैसे चलेगी। ऐसे व्याख्यान देने वाले के बीच में सब चाहिए, घर में कैसे करें, बाहर कैसे करें, व्यापार कैसे करें, भगवान को कैसे प्राप्त करें, उनको कैसे करें, इन बातों के ज्ञान करना चाहिए। मेरे शौक है इन बातों को सीखने की, जब सीखता जाता हूँ अब भी सीखता हूँ, जब गीता कर दो और सीखता हूँ, मैं सीखता हूँ नया। तो आदमी को अपनी सीखना लेनी चाहिए, ये विद्यार्थी जीवन है, जन्म जहां तक जीवे तहां तक सीखता ही चला जाए। इतनी शिक्षा बहुत बाकी पड़ी है, जमीन पर उगता है तो धूप भी उगती है और बाजरा गेहूं आदि की शक्ति वो भी उगती है, तो बाजरी भी उगती है, ज्वार भी उगती है, तो घासी जौ और गेहूं थोड़े उगते हैं, चना उसमें छोटे होते हैं, चना छोटे होते हैं, गेहूं जौ इससे बड़े होते हैं, बाजरी और ज्वार इससे बड़ी होती है। तो अब बड़ी होती है तो धूप के लिए के आकाश ने मना कर दिया, या वृक्ष ये नीम आदि होते हैं, ताड़ का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, खजूर बहुत ऊंची होती है, तो खजूर ऊंची जाओ वहां भी आकाश ने मना कर दिया क्या। इस तरह से आदमी का विकास कितना हो सकता है, सब खुली पड़ी है चीज, पर करते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानना चाहते ही नहीं, कैसे जानेंगे। तो ऐसी हमारी दशा हुई है देश की, तो इसका भविष्य अच्छा नहीं है, पर तुम क्या करें, किसको कहें, कौन सुने, काशू कहूं, सुने तो समझे ना है, कहना सुनना समझना मन ही का मन माए, बोधारो भ्रष्टा ग्रस्ता स्मय प्रभो स्मय दूषिता अबोधा पता सान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। भरत ने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं उनकी ईर्ष्या होगी, तुम्हारे को बता दें तुम्हें व्याख्यान देने लगेगा, तुम्हें समझे समझ गया होगे, बौद्ध धारो मत्स्यग्रस्त प्रभा, और जो जो धन है हम ही है, सब साधु संतर विद्वान सब आते हैं, पैसा सब खरीद लेंगे हम, पैसा ही सबसे बढ़िया है। अब वे यू प्रभु अभिमान आ गया, अब पढ़ा लिखा तो अभिमान आ गया, धन वालों ऐसा हो गया, अब तीसरे श्रेणी उन्होंने बतावा तो हमारी बात समझने के लिए वर्ष चाहिए, इतनी योग्यता चाहिए, नहीं तो कैसी बतावा सगड़ी। अबो तो हताश जानिए जीर्ण मंगे सुभाष, बढ़िया बढ़िया चीज हमारे मगत में है जी रहेगी, मर गए चला गया, किसको कहे? कौन सुने काशू कहूं? अरे सुने तो समझे ना, तो पूरी बात कैसे समझावे? क्या ना सुनना समझना, मन ही का मार मा ही रह गया बस। कुएं छाया कुएं में ही रहेगी, कुएं जीती भींत ना देते तो कोई गाय भैंस तो बैठती छाया में, अब कुएं छाया क्या काम आवे? जैसे कुआ जल बिना खड़िया तो क्या है काम, पानी नहीं आवे कुएं में तो क्या करे कोई, तो माँ मरे पड़ रहा और क्या करे, क्या काम आवे? ये दशा है महाराज बीकानेर में, मोदी का कुआ जो गाड़ जा मोदी आले में, कुआ मैंने देखा मोदी का कुआ है, मोदी ने बनाया हुआ, कोई काम नहीं आता किसी का भी, बीकानेर का जा मोदी आले में तो निरर्थक है वो, ऐसे निरर्थक समय बर्बाद कर देते, सीख नहीं ये बनवाते रसोई, सीखती नहीं जानती नहीं है, जो जानी तो काम से लगी हुई, तो बहनों माताओ आप लोग सीखो, भाइयों आप भी सीखो, काम करो, जानकारी तो आप बढ़ाओ, नहीं मैं आपको बुद्धि कम नहीं समझता हूँ, आप विकास करते नहीं हो ये समझता हूँ, उद्योग करते नहीं, बातें सुनते हो उसका आदर करते नहीं हो तो क्या दशा होगी? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।